سلام چه دی؟ سلام چه دی؟ نور محمد. نور محمد، ده کم زیایی؟ افغانستان. ده وای سر ده کم زیایی؟ ده وسن خیل. وسن خیل کم زیایی؟ باگرام. باگرام که سو کلام بایی؟ نه کلام. نه کلام نی. تو پلار دی نیستی شدی؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن؟ خا، پلار دی چه دی؟ بندی ده. روسان بندی کرد. اته کاله کیز بندی ده. خا. پلار دې څه کار کاوه؟ دا موږ زموږ کله پاکستان ته راتله، دې په دې لاره کې روسان راغله بندې کړه. ښه، ته وړکې وې؟ څه یادېږي؟ ما نه یادې زموږ ته مور وې. ښه پاکستان په لاره کې ونیو. ښه، څو په خورته راغلی؟ دا یو څو کاله کېږي هم دا په خورته راغلی. ښه، په دې دا کې څو وخت شامل شولې؟ مکتب کې دوه کاله کېږي. بل ورور لرې؟ یو وړکی ورور مې ده، دوه خورګانې. دوه خورګانې. یو کور کې دي؟ هو. کاکا دې شته دی؟ هو. کاکا سره اوسېږې؟ هو. شاباس شاباس شاباس شاباس. نور محمد دی؟ هو. شاباس. دیوارت میبینه من سی پیت هست؟ آره. اسمی شما چیست؟ فیض الله. فیض الله. از کجا هستی؟ از کابل. از کجا کابل هستی؟ شکردره. شکردره. چند سال عمر داشته باشی؟ بله. چه کار عمر؟ سنی تان چه کار هست؟ سنی ما 14-13. 14-13 سال هست. اسمی که ملاقا سبید؟ نام پدر چیست؟ محمد حسن. کجا هست؟ فیچ ده. چی وقت؟ ای 4 سال میشه امرای برادر. امرای برادر تک جشه چون؟ بله. چون چی چون؟ بله. تر امتر از جبه آمدن، دخانه آمدن. دیگه پیشین آمدن، تا دیگر بودن، آوازی خواه شد. خواه. باز امتر چی رفتن؟ باز که رفتن. یا رفتن میرفت، پس با جبه هم میرفت، باز شروعه پیشینش آمده ای بوده که قماندان بوده که و بیادر پدر ما چید شد. تو چه خبر شده اسمش؟ ما باز یک از ما کم زر دور بوده. خب. بله. خب. باز خبر شدی؟ بله. دیگه بیادر داری؟ دارم از مقید خانه است. او کجا سر؟ او در خانه است. در خانه است. خب بسیار خب. تو یه سمی چند هستی؟ سمی چهار. سمی چهار. بخیر کلان چی بچی میکنی؟ جهاد میکنی. خب. که پدر تا شهید که تو چه خبر شدی؟ ما همونطور مردم هم خبر آورده که اینطور ایجا نفر را هفت نفر شهید بیده که باز گرفته. ایده کجا بود؟ در کابل شکردار خوچان دولانه. کجا؟ دولانه. دولانه. ما رفتیم اونجا دیدیم. اغال شخوره دیدیم. اغال شخوره. خب. در اینجا شهید ساخته میشه؟ بله. و شکر پاکستان آمده؟ بله. شکر پاکستان آمده؟ تور کتا کاکم شانه. کاکم شانه آمده. کجا زندگی میکنی؟ شالم. کجا؟ شالم. شالم. خب. خب. تشکر. زنده باشی.